Євангелія від Йоанна, розділ 9. Переходивши, Ісус побачив чоловіка від народження сліпого. Запитали його, отже, учні його: «Учителю, хто згрішив, він чи батьки його, що сліпим він уродився?» «Ані він не згрішив, ані батьки його», – відказав Ісус. «Це все для того, щоб ділам Божим виявитись на ньому. Поки є день, ми маємо виконувати діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. І поки я у світі, я світло світу». Сказавши те, сплюнув на землю, споготовив слиною глей і помастив глеєм очі сліпому. До нього ж сказав: «Іди, вмийся в купелі Силоамській», що у перекладі означає «посланий». Отож подався той, умився і повернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили: «Чи то ж не той, який ото все сидів, жебрачив?» Одні казали: «То він», інші: «Ні, лиш подібний до нього». Він же каже: «Це я». Тож питалися його: «Як воно так, що прозріли твої очі?» А він каже: «Чоловік, що Ісусом звуть його, споготовив глей, очі мені помастив та й мовив: "Піди до Силоаму, вмийся". Я пішов, умився і прозрів». Вони його тоді питають: «Де він?» «Не знаю», каже той. Тож ведуть того, хто сліпий був, до фарисеїв. Було ж це у суботу, коли той Ісус споготовив глею і відкрив йому очі. То й фарисеї спитали його, як він прозрів. А він їм каже: «Глею поклав мені на очі, я вмився, і ось бачу». Деякі з фарисеїв твердили: «Не від Бога цей чоловік, бо суботи не дотримує». Інші мовили: «Чи можеш, грішний чоловік, отакі чудеса чинити?» Отож, суперечка була серед них. І знову сліпому кажуть: «А ти що про нього кажеш? Про те, що очі тобі відкрив?» Одрікає: «Пророк він». Проте юдеї щодо нього не вірили, що був він сліпий і прозрів, аж поки не закликали батьків отого прозрілого. Спитали їх: «Чи то ваш син, про котрого кажете, що сліпим він уродився? А тепер як же він бачить?» Батьки його і відказали, мовивши: «Знаємо, що то наш син, і що сліпим він був уродився. А як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не відаємо. Спитайте самого, він дорослий, сам про себе скаже». Батьки його казали так, бо юдеїв страхалися. Юдеї бо вже були домовилися, щоб виключити кожного з синагоги, хто Христом його визнаватиме. Тому-то батьки його і казали: «Дорослий він, самого спитайте». Отож удруге закликали чоловіка, що сліпим був, та й кажуть йому: «Богові славу воздай! Ми знаємо, що той чоловік – грішник». «Чи грішник він?» – озвався той. «Я не знаю. Знаю одне – був я сліпим, а тепер бачу». Вони ж йому на те знов: «Що він тобі таке сподіяв? Як він очі тобі відкрив?» Той їм відказує: «Я вже вам оповів, та ви не слухали. Навіщо іще чути хочете? Чи, може, й ви його учнями бажаєте стати?» Ті з лайкою накинулися на нього і сказали: ти його учень. Ми – Мойсеєві учні. Ми знаємо, до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм: ось воно, власне, і дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він мені очі відкрив. Ми знаємо, що Бог не вислуховує грішників. Коли ж хтось побожний і його волю чинить, ось того він вислуховує. Нечувано одвіку, щоб хто-небудь відкрив очі сліповродженому. Був би він не від Бога, нічого не спроможен був би зробити. Озвались і сказали йому ті: ти весь у гріхах уродився, а нас навчаєш? І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, отож, зустрівши його, промовив до нього: віруєш у чоловічого сина? А той: а хто він, Господи, щоб я вірував у нього? Ісус же йому каже: ти бачив його, він той, хто говорить з тобою. Тоді той і сказав: вірую, Господи, і поклонився йому. І мовив Ісус: на суд у цей світ прийшов я, щоб ті, які не бачать, бачили, а ті, які бачать, сліпими стали. Почули те деякі з фарисеїв, що були при ньому, і кажуть йому: невже і ми сліпі? А Ісус їм відповідає: були б ви сліпі, не мали б ви гріха. Але якщо кажете: ми бачимо, то і гріх ваш зостається.